Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina ve habibina ve maulana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâlel hafiz İbn Hacer el-Asqalani fi kitabihi Buluğul Maram min Adilatil Ahkam ve an Ayşete radiyallahu teala anha enneha kâlet kâne Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem yahsilul maniyye summa yahrucu ila salati fi zâlike s-savm ve nanzur ila asalil has fihi ve nanzur ila asalil has fihi mutafakkun aleyhi ve li muslim lakad kuntu afrukuhu min savbi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem farkan fayusalli fihi ve fi lafzin lah لقد كنت أحقه يابسا بزفري من صوبه السلام عليكم سلام عليكم نيغي ريبران ريزومي بي فوني كا بايوون موي تي ليغا خامن جوتون نانكو ديف تي جوتاي بو موجي بي بي باسي موجي وون نان جانغ حديث بيغا خامن موي نينتلو حديث بي تي بونتو ديندي صوبي izalati najasa wa bayanha ah ate yi nga xamne mo ci am ci dindu sabbe bobu donc hadith bi yaay aisha moko indi radiyallahu ta'ala anha ci walu maniyu donc li fi joton jalla jangat nañ mbiru hadith bi leral yi nga xamne mo ci am ci walu bati indi tam leral yi nga xamne mo am ci comportement kuy sakku xam xam ak kuy jox xam xam jotone nañ indi aussi tarjuma yaay aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamne mom mo ñu indi hadith bi muy kenn ci soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam legi li ci dess moy lu ñuy wax masala fiqh yi ci jotay bi bi ñu tambali tay ñaan yalla mu yombalal ñu ko ba luñ fi jotone deg ñu résumer ko niñ ko ni mu gëna maté inshallah ak aussi jema résumé aussi qawaid usul fiqh ak qawaid fiqh yi nga xamné mom mo génné ci hadith bi donc hadith bi yaay aisha mu ngi wax né radiyallahu ta'ala anha nayyan tabi sallallahu alayhi wa sallam tamona di rahas maniyu ci yérem légi bu ka raxé ba paré rek day gën dem julli ji après mom yaay aïcha day gis jeexitalu raxas bobu ci yéré bi ta yéré bobu lay dem julli je ci jakk ji hadith bobu ñaari imam yu makki ñom ñoko indi mo imam bukhari ak imam muslim rahimahumullah ci benen riwaya bu nekk ci hadith bi yaay aïcha mu ngi wax aussi mom don na faral di jonju yere bo xamne man ni mo ci amone yere yenente bi sallallahu alaihi wasallam dika jonju ba pare bolé ci yere bobu bu fekke jonju nako ba pare yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci yere bobu lay julé legi benen riwaya bi ci hadith bi aussi mu ngi ne yaay aisha neena yaay aisha mu ngi ne bu fekke man ni bi dafa don na gis man ni bu mo ci yere yenente bi sallallahu alaihi wasallam muy jël wéyam bi dika ci xoss pour dindi man ni bobu légui ci mas'ala fiqh bala ñu ci dugg dafa am ben règle bo xamné comme borom xam xam yëm niñ ko xamé ñom ñëpp buñ leen laajé ben mas'ala ci walu diiné bi wala ci walu sharia duñuy ñëk def moy liñuy laaj lan la d'abord xam définition bi moy règle bobu ñu jangone al-hukm ala shay'in far'un ani tasawwuri moy atté bi day dépendre ci mbir mi ñi atté définition bi ba paré fofu lañuy ñëk déparé bala ñuy atté mbir légui fi ci man ni niñ ko définiré won moy ndox momu nga xamné banex bu kawé mo kay indi ba nga xamné ci jagn lay génné ba paré ratat ci gor lay génné lu ëpp wayé waxon nañ fi amna day génné ci jigen waye bu féké day génné ci jigen day fék né du épé ndox mi du day ndoxé donc différence bi lolou mo ci am té ci jigen bi aussi day nek lo xamné couleur jaune day mbokh legi buñu joggé ci ta tamit ci définition bi aussi man ni lo xamné xet bi day melni xetu moñ wala xetu tandarma ba paré bu génné ci gor bi awram bi day ñak deuguer donc lolu lañ mëna définiré lan moy manni légui masala fiqh bu ñëkk bi luñ ci jappone moy kené ta masala bobu moy masala bu gëna reuy ci hadith bi ta yenen masail yëpp ci lañuy warwarlo moy manni est-ce que sobe la wala du sobe donc buñu jangate hadith bi ñaari gis gis mo ci am ci borom xam xami ci ñenti ngir yëpp gis gis bu ñëkk bi moy position bi nga xamné Imam Malik ak Imam Abu Hanifa rahimahullah ñom ñoo taxaw ci position bobu ñu né manni sobe la donc ñom buñu liré hadith yi ci mana bati moy rahas bi ah yoy ñom dañu jappané hadith dañu jappané manni yu sobe la légui ñom luñu tektalo moy hadith bi déjà amna ah yenen dalil yo xamné ñewna tañu indi ko ci pour deugural sen avis bi nga xamné mom lañu indi donc indi nañ dalil yu bari yo xamné mu jëwon nañ ko gi ci jotaay yu wess yu señ bi defoon donc dañ ci jaar ni rek gaaw moy hadith sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu bobu nga xamné demon na julli ji ba paré après bi mu ñëwé mu reprendre julli bi parce que dafa faté won né dafa genté ba man ñu am ci yérem bi mu déllu wat sangu ba mu wat julli goow donc loolu ñom indi nañ ko ci ben ci sen dalil yi mu am tamit benen dalil bo xamné sayyidina Ammar ibn Yasir moko indi aussi moy dalil bo xamné yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi né man ñu bi nañ ko raxas comme ni ñuy raxasé saw ak gannaaw gër donc moy hadith bobu way hadith bobu buñ démé ba ci bir après dinañ gis avi yenen borom xam xam yi ñu ngi wax né hadith bobu wérul ndax té ñu mag ci borom xam xam hadith ya Imam Al-Bayhaqi ak ay Darqutni ñom ñep ak Imam Al-Hafiz Ibn Hajar même ci Fathul Bari mom indi na né wax nañ né hadith bobu wéram dafa dess légui buñu ñëwé ci Hanafiya yi ñom dañu ne manni du sobe la waye ñom fuñ ko tek moy nan lañuy dindé manni bobu moy bu féké né dafa comme niñ ko gissé ci hadith bi riwaya Imam Muslim bi ñom bu féké dafa dañ koy xoss légui bu féké né dafa toy dañ koy raxas waye Malikiyé ñom ak principe de base buñu démé depuis buñuy commencé jang buluhul maram ñom dañ né ndox rek mo mëna dindi sobe donc fi ni manni ñom ndox rek moko man dindi amul leneen lu ko man dindi alors que pour Hanafiya yi ñom tam buñuy démé ci téré bi aussi ci début bi buñ tay jang ñom sen principe de base moy né lepp man na dindi sobe lepp man na dindi sobe muy ndox ak leneen lu ndox donc ñom sen position fofu la tébu ci walu né man ñu ki la sobe la wala du sobe légi ñaarelu gis gis bi moy Imam Ash-Shafi ak Imam Ahmad ñom dañu né man ñi du sobe ndax té ñom fuñ ko tek moy ci déjà hadith bi ak riwayat yu ci ñew yu bari yépp day wone né bu doon sobe yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme nim ko défé ci yenn sobe yi comme ay dérètu mbeureuk ak comme ay saw nim waxé ñu raxas ko ak ay mazi yoyu yenente bi sallallahu alayhi wasallam bon dina wax ne ñu raxas ko waye fi buñu gisé hadith bi ak riwaya yi ci ñew yépp ñom dañ ci basé wu né hadith bi bon man ni du sobe te tebit fuñ koy tektal aussi moy que né yalla dafa téral doomu adama te doomu adama ci man ni la jégué donc man ni manul doon sobe ak tamit bolé ci né yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne mo gën ci minde fi mom doomu adama la ta doomu adama yep donc niñ ko gisé wala khat qaramna bani adama comme aya bi nim koy waxé donc ñom fofu lañuy tektalo sen dali sen ki sen gis gis yi légui tamit ñew nañ wax na ne man nii du sobe ndaxte bu doon sobe aussi am na riwayat yoo xam ne imam Daruqutni indi na ko ak imam Al-Bayhaqi mooy yaay Aïcha fu muy ne des fois da doon gis yonente bi salaahu alayhi wa sallam di julli mu gis man nii ci yére bi léegi di ko xoos fekk mu ngi julli ci biir julli yi donc foofu borom xam-xam yi ñu ngi tegtaloo ne foofu man nii bu doon sobe yonente bi salaahu alayhi wa sallam du jullee ci yére boobu te yaay Aïcha aussi ak yàlla radiallahu taala anha ak xam-xam bi ko yàlla may ak li mu jàng ci yonente bi salaahu alayhi wa sallam bon dina signaler loolu yonente bi salaahu alayhi wa sallam pour ne man nii sobe la. léegi yeneen masala yi nga xam ne moom la ñu am aussi mooy est ce que am na ay masala fiq yu ñu fi indi woon aussi mooy man nuyu saa yu mu génnee ci nit rek day waral sangu donc sangu bi day sangu janaaba bi day war donc comme niñ ko xamee muy góor bi di jigéen bi man nuyu bu demee ba génn ci biti rek tamit day waral sangu ba mu des ci koo xam ne mbir mi feebar la ko doon ba nga xam ne man nuyu bi dafa am benn récurrence di génn tout le temps tout le temps mooy lu ñuy wax salas donc incontinence loo xam ne aajowul ci moom wala aajowul ci jëf boo xam ne wala ci xelaat boo xam ne mooy tax ba loolu am mais feebar boo xam ne day faral di génn ci moom bu fekkee noonu la demee donc foofu sangu bi waru ko donc ci niñ ko indee ci Imam Malik rek moom moo ne sopp nañ donc du loo xam ne farata la balaa waxtu bu jot mu sangu waaye borom xam-xam yi rahimahumullah ñoom dañ ne sangu bi jaru ko bu dul bu fekkee ne dafa génn ci beneen anam c'est à dire comme man nii ni muy ñëwee nit ki nekk di xalaat wala di nekk di am ay yenn kii wax soxnam yooyu yëpp moom mooy waral mu sanguwaat waaye bu fekkee ne nit ki dafa am ay affaire incontinence mooy salas boobu man nii bi di génn tout le temps donc yeneen xam-xam borom xam-xam yi ñoom dañ ne jarul muy sangu. léegi amoon na beneen masala aussi bu ñëw boo xam ne ñu ngi doon wax ne ne nit ki bu fekkee dafa yeew mu gis man nii ci yére bi foofu nan lay kiiwee ci mbir moomu surtout bu fekkee ne ay waxtu julli jaar na ci ginnaaw balaa muy tëdd wala waxtu bi nga xam ne ci la gis man nii boobu comme jëloon nañu exemple nit koo xam ne julli na tisbaar ba pare tëdd yeew mu gis man nii léegi foofu mu ñëw yeew bi mu yeewoo mu gis man nii bi mu jàpp ci njottam ne man nii bi balaa muy tëdd di nelaw bi mu jullee tisbaar ba pare newu ci woon donc day wane ne donc du ci guddi bi la ko gis balaa julli fajar donc foofu nu mu tuddati njott bu kii bu kawe moom mooy tax comme règle bi niñ ko jàngee xale batis zann kal mu xaqa mooy forte présomption day mel nii loo xam ne dëgg la nit ki bu fekkee ne dafa jàpp ci boppam ne lii nii mbir mii nii la donc loolu day mel nii loo xam ne vérité la absolue boo xam ne ci lay tënku ndaxte mbir yu bari ci wàllu diine bi forte présomption yu ci bari moom mooy dominé ba ñuy doxee ci loolu pour atteyer na mbir yi. léegi amoon na beneen ci wàllu masala boobu bu fekkee nit ki balaa muy tëdd balaa bu mu jullee tisbaar ba pare la yeew mu gis man nii bi mu woor ko ne lii gisu ko ci bi mu yeewoo suba ça veut dire que donc julli yu muy fay du ci boole fajar bi donc julli tisbaar bi lay concerné ak bu fekkee waxtu takkusaan bi teew na mu ñëw fay ñaari waxtu yooyu. amoon na beneen masala aussi boo xam ne indi woon nañ ko fi mooy man nii boo xam ne taq na ci yëre nan lañ koy dindee léegi ci liñ fi jot a gis mooy man nii bi pour dindi ko malikiya yi ñoom dañ ne yëre bi nañ ko raxas rek ba nga xam ne sobe bi dañ na amul nombre de fois yoo xam ne ci lañ koy raxasee donc bu ñu gisee liñ fi jotoon jàpp ñoom ci foofu lañu taxaw l' essentiel rek mooy na sobe bi dañ amul ay nombre de fois yuñ koy def waaye bu fekkee xanafiya yi ñoom dañ ne il faut ñu raxas yére bi au moins ñetti yoon pour sobe boobu mu dañ bu fekkee li nga xam ne mooy xanaabila yi ñoom dañu waxoon ne pour dindu man nii boobu juroom ñaari yoon moy wat pour dindi ko donc ñom fuñu tanku won moy ci hadithu xaj bobu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dine bu fekke xaj xatna ci sen ndab donc rahas len ndab li juroom ñaari yoon bu ñeek bi ngeen def ci souf donc xana bi lay ñom sen juroom ñaari yoon ci hadith bobu lañ ko tek legui amone aussi manni fi borom xam xam liñ ci wax bu ñuy wax manni fi par rapport ak hadith bi ñi nga xamne ño jappane sobe la hanafiyye ak malikiyye ñom dañuy japp manni yu doomu adama ak manni yu mala yi nga xamne duñ leen lek duñ lek seen yapp donc ñom fofu lañuy waxe manni yu ta ci buñu xolé shafiyye liñ wax ñom même bu féké né japp nañ né man ñuy du sobé ñom dañu japp né nit bu amé juroom ñent yat fa la commencé di gis man ñuy légui xana bi lay ñom dañu japp né bu féké dem na ba am fukki at fofu lañu jappé né war na gis man ñuy da té ñom ñu ko tégon ci hadith bobu yenenbi sallallahu alayhi wasallam di né xalé bu féké sen doom yi dé len ñax ci ñu julli bu ñu amé juroom ñaar yat bu ñu amé fukki at ñen commencé di len corriger pour ñu mëna julli légui ci juroom ñenti at yoy imam ash-shafi ñom sen ki sen dalil fuñ ko tek moy ci hadith bobu yaya aisha dine ji xalé bu jigen bu fekke amna juroom ñaar yat fofu nek na jigen donc moy kané période bo xamné comme niñ ko gisé won ci walu mbeureuk jigen à partir de âge bobu lay gis mbeureugam légi ci masala yi lolou mo doon masala yi nga xamné jappon nañ ko ndax té buñ doon xolaat audio bi parce que ci cour yi dafa bari won ay questions yo xamné da doon ñew ba nga xamné dafa jaxaso won ak masala yi ba nga xamné man ñu won tekontal ci laaj yi la wala ci masay yi ñu gisoon ci hadith bi donc amna inshallah taala kon ci buntu bobu ñu bayyi xel pour bu benen yone ak yenen ki di ñew ñu def comme avant niñ xamantene mom moy liñu tambalé won té loolu mom moy tégg ñi nga xamne mom lañ wara amé manam moy né buñu def cours bi ci biir kenn du laaj buñu démé ba paré kuy poser question fofu nga koy poser inshallah légi ñu ñew ci masala parce que lool bok na ci ndern yi moy lu demé nek lu melni manam ñu mëna situer ci ñu voilà inshallah légui nak du ñak leg ci biir bu amé ño xamantena am nañ ay questionnement ñu bayyi bañ paré buñ poser ñu poser ko inshallah voilà légui ñu dugg ci masail qawaid usul ya akh qawaid al fiqhiyya donc ci luñu japp moy que né usul moy fondement yi nga xamné ci lañuy kiwé jugement yi fa lañuy kiwé atay fa lañuy jëlé atay légui tandis que ki bi qawaid fiqh yi mom moy règle yo xamné dañuy dajala ay détails yu règle yu bari def len ci ben règle bu reuy comme par exemple buñuy wax al umur bi maqasidha mune mbir yeb mu ngi dépendre ci yene bikalal donc motax bu fekke ne par exemple nit ki day ne exemple niñ ko joxe won comme Anas ibn Malik nga ne par exemple ma ngi lek courgette parce que yonente bi daf ko bëggoon pour jamu ci yalla top ci sunnam lolu yene bi fofu moy distinguer acte culturel moy lek bi lek ñow rek lek ko nonu ak yene biñ ci am ne dang ci ray yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que mom bëggon nako donc qawaid usul fiqh non la démé dañuy jël ay détails règle yu ndaw ndawan pour bañ borom xam xam yi yalla na len yalla fay lu gën ci fay pour bañ nit ñi sonna à chaque fois détail bu ndaw ñukay japp ñu jël lepp ñu rono ko ci ben règle bo xamné bu général nga xamné buñ tënko ci règle bi yépp ci règle bi até yoy yépp dinañ leen mëna xam nuñ leen di situer ak nuñ leen di jëné légui ci masala fiqay qawaid fiqi buñ ci ndekone japp moy kené mbir yeb ala base dafa dagan donc al aslu fil ashyai tahara donc mbir yeb borom bi lumu bindal nit ñepp ci kaw suuf dafa lab mom nim kay waxe khuwal ladhi khalaqalakum ma fil ardi jamian donc lepp lu nek ci kaw suuf borom bi daf ñuko defal lo xamne mu sel mu tey ba nga xamne ludul lo xamne après ay texte ñew na ci né exception bi ah bi la comme par exemple exception bu ñu joxone moy sangara donc lool du lo xamne borom bi lu dagan la ci walu sharia motax fi comme bu ñu joxé exemple né manu sobe la comme niñ ko indé ci hadith bi ak xoy ci borom xam xam yam ak débat yiñ ci am bu ñu xolé ñi nga xamné ñom ñone manu sobe la ñom ñoo wara indi seeni texte pour wané né li sobe la ndax té comme règle bi niñ koy waxé mbir yépp à l'origine dañu sel dañu set dañu dagan ba nga xamné am nañ preuve né li daganul donc comme niñ ko gisé ci walu hadith bi gis nañ ñen borom xamami même bu fekké né wax nañ né man ni sobé la wayé dalil yépp comme niñ koy waxé yu respectable la wayé bu fekké né comme ci benn mbir dafa am ay xëccio ba nga xamné xamuñu texte bi worna wala worul donc dañuy déllu wat ci 60 mbir yi né mbir yépp lu lap la fi gis nañ né yenen tabi sallallahu alayhi wasallam waxul né man ni nañ ko raxas wala santanewul ne ñu raxas ka santane bo xamne comme waxe nako ci walu saw ak ci walu dindi deret ak yu mel nonu donc dañuy gis ne hadith bi wala ak riwaya yi ci ñew dañuy gis ne waye fal daf ci am ba nga xamne yena borom xam xani dañu ne man ñu du sobe ndaxte preuve taxi wanewul dara luy wane ne sobe la te tamit gis nañ ci comportement yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne manni bi du sobe ta inshallah lolou moy position bo xamne mo gëna deugar ci ñaari position yi moy nek manni du sobe legi ci walu qaida bi gison nañ ne dina am exception aussi mais amna mbir yo xamne à l'origine exception dañu haram par exemple moy ci walu sey donk fofu dañ koy haramal bañu am texte ne li dagan na sey gor ak jigen ñu sey ndaxte bobu moy exception bi ci règle bi amono aussi benen qaida fiqh bo xamne indi nañ ko moy doomu adama dafa lap moy al adami yu tahir fofu illa al kafir donk fofu baram xam xam yeb dañu d'accord ne ci doomu adama ne doomu adama dafa lap ba mu dess yefar bi waye dafa am ben genre divergence bu am ci entre borom xam xam yi ak zahir yi ñom ñena yefar bi même yefar bi sobe bu mu sobe manala waye luñu jappa de façon générale moy que ne julit bi mom dafa lap comme niñ ko gisé ci hadithu Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu akh hadithu Ammar bobu radiyallahu ta'ala anhu akh hadithu Khuzaifa bi yanantabi sallallahu alayhi wasallam dine innal mu'min la yanjus moy julit du sobeu donc fi question bi moy yefer bi donc dafa amone ay divergence entre zahiriya yi akh jamaahir mbolo lek représente majorité ci baram xam xam yi nga xamne dañ ne yefer bi dafa sobeu alors que zahiriya dañ ne fi sobe manala manam ni ci dess ñoni sobe bu sobe manala zahiri bi mo ne sobe la manam mo japp ni sobe bu wala physique la waaw zahiriya ñom comme sen mazhab ñom taxi nu mu ñewé rek ci kawam lolu ñom non lañ koy gissé donc duñu dugg ba ci bir pour am finalité taxi bi ak finalité borom bi lu muy wax ay yenenbi sallalahu alayhi wasallam donc ñom dañuy jappane rek ci texte bi nu mu ñëwé non lañ koy comprendre donc pour ñom dañuy jappane yefer bi sobe la donc comme aya bi nim ko waxé innamal mushrikeena najas donc fini sobe bi sobe mana la ndax te buñu xolé dalil yi borom xam xam yeneen yi indi yeb moy yenen te bi sallallahu alayhi wasallam bi mu doon jël yefar yi di len invité ci jakk ji di togax ñom wala buñu jappé ci xaré bi ben yefar tak ko ci ben pilier mosquée bi te tamit ah tamit sey li nga xamné borom bi autoriser nako entre julliti ak ahlul kitab yi jigenu ahlul kitab yi yoy yeb day doon dalil bo xamné day dal ci kaw zahiriye legui amone benen règle aussi moy kone até day wër wërlo até ci mbir day wër wërlo ci jamono ak ci temps bi donc fi buñu xolé manu comme hanafiye sen position buñu taxaw né par exemple manu wi bu féké dafa wo ci yéré bi dañ kay xoss bu féké dafa toy dañ kay raxas donc buñu xolé fi donc moment bi nga xamné règle bi day concerné donc position hanafiye yi moy bi nga xamné ñu ngi né moment bi nga xamné manu bi wona dañ kay xoss bi nga xamné dafa toy moy kone dañ kay raxas donc moy règle bi takhayyurul ahkam bi takhayyurul zaman wa makan donc moy até day daw di daw di wala ñu kay changer wala ñu bañ ci baye xel ci jam suivant jamono yi ak temps yi ndax té joxon nañ fi ay yenn misal yo xamné par exemple yenen tabi sallallahu alayhi wasallam bi mu téré won nit ñi di denc ay sen ki nu mu tuddo sen yapu tabaski di ko denc sen kër après mu jigi mu autoriser len ko ak tamit sayyidna omar radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamé né né pen pour dagalo ko ñi nga xamné ñoy sacc suspendre won nako ci jamono famine akholtam sayyidna usman radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamé né tam yenenbi sallallahu alayhi wasallam dané bu féké gellem reerna ñen bayiko ba mu déllu ci boromam mais vu que sayyidna usman dafa gis né jamono instant yoy dafa yaq won mu né légui gellem buñu gis mu reer nañ ko jappo indi ko fofu ñu xol ñu wër boromam donc yoy yeb day dugg ci ronu règle bi nga xamné moy wax né até day wër wërlo ci jamono ak ci waxtu bi légi amna tamit benen règle bo xamné bo am solo ci walu diiné ba nga xamné règle bo xamné ci juroomi règle yu mak yi nga xamné mom la borom xam xam yi tek ci walu sharia moy al mashaqqatu tajlibu taysir ci juroom yoy nga xamné mom lañ tek fi diiné bi comme niñ ko gissé yomba yomba la comme yenenbi sallallahu alayhi wasallam num ko don waxé kep ku jël diiné bi japp ko deugar ci bu yagge dina la mbass nga daanu donc ci niñ ko déggé à peu près sens bi parce que fi buñu xolé affaireu manu bi dañu gis né hadith bi amul ben mbir bo xamné metti na ci dindi sob dindi manu bobu ndaxte dañu gis yannabi sallallahu alayhi wasallam bimu gisé manu ci yéré bi dafa jël rek mu raxas fi nga xamné manu bi fala amone ahya ya aisha aussi ci riwaya imam muslim bobu bi nga xamne tabi bobu muy abdallah ibn shihab al khawlani bi mu ñewé gëna sa ya aisha bi mu yéwo ba nga xamne gis na ci yéré manniyu mu jël yéré bi yépp duggal ko ci ne daf koy foot donc ya aisha bi ko mindan mi ñewé netali lolu dafa ñew ne ko mbir mi wara won doxale ni da nga waron jël rek raxas fi nga xamne fofu la manniyu bi dal donc lolou pour wane ne diine bi taral yu metti donc du lo xamne mom lañu sopp ndaxte finalité maqasidu diine bi donc comme borom bi num kay waxe yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul usra wala tukmilu idda wala tukbar wala takbirallahu takbira wala tukbirullahu ala ma hadakum wala tukbirallahu ala ma hadakum donk fi borom bi lumuy wax moy kané yombo bi ci diiné bi daf ñu ko yombal donc fi hadith bi wané né ko né par exemple tartar bi ci dindi manni bobu donc fofu facilité lañu gis yaay aisha mi nga xamné bu manni wowe mu jël wé mu dindi ko donc amul leneen lo xamné war na tax ñu am taxawayu pour metti mbir yi légué règle bi nga xamné mo mujjé ci liñu jappone ci qawaidul fiqhiyya moy af'alun nabi moy jëfu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam donc luñu jang ci hadith bi man nañ ci genné né est-ce que jëfu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lañu wara jappané dañ ko wara imiter ci lepp wala dafa am yo xamné dañ ko ci wara top wala am na ci yo xamné dañ ay spécifique système lo xamné mom la ko yalla may ba may ko kenen ci juliti légui buñuy xol ci ay khasaïs yoy moy spécificité particularité yi nga xamné yonnate bi sallallahu alayhi wasallam amon nako moy kone am mom amna droit ba am lu ëpp ñent jabar donc ñent soxna par rapport ak yenen juliti mbolamu juliti nga xamné ci ñent la leen borom bi teunk ta tamit li nga xamné mom lañu wara japp aussi moy kone amna mbir yo xamné bëb julit daf ko wara roy ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam moy li ka li démé né walu julli walu wor walu aj dem maka ak yenen yo xamné war nañ ko ci roy ta tamit roy bi ça dépend ci yenn mbir la aussi donc suivant capacité ak niveau nit ku nek roy bi ci lay dépend waye ci bu féké yo xamné walu faratay la ay julli ak kor ak aj maka yoy obligatoire la ñu ray ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam amna mbir yo xamne nak borom xamam yi aussi ci ray yenente bi sallallahu alayhi wasallam amnañ ci ay wuté donc amna ñuy né baxna ñu ray ko ci lepp amna ño xamne dañ né amna mbir yo xamne jarul ñu ko ci ray comme yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu don dem ci comme buñu noddé faj nodd bu ñëkk bi ci suba gi donk da don faral di teud ci côté ndi joram djel loxam bi tek ci bopam bi teud di xaar ba fajar gi jot donk borom xamna ni dañ don werante ndax lolou ñu ray ko ci sunna la wala dañ ko ci wara top wala det waye buñu gisé lu ci gëna mat ci tontu moy kone yenente wi sallallahu alayhi wasallam mbiram yeb yiwu la mbiram yeb lu bax la sallallahu alayhi wasallam donk ta top ko ci yenn mbir yi amul sikne barke la xewal la ak ko xamne yalla baxé na la bang kay top ci mbir yoy legi amna mbir yo xamne ci walu bopam la yo xamne ci natuream la par exemple bu fekke mu ngi nelaw di xarang wala muy ni muy doxé wala ni muy waxé donc yoy yeb yoy ci natuream la waye ala kulli al ci mbir momu comme niñ ko waxé lu gëna mat ci gis moy kone nit ki warna taxaw def lu mu man pour roy yenente bi sallallahu alayhi wasallam même bu féké ci mbir yo xamné yu touti lay commencé ndank ba yenen yi ñu man ci taxaw jëm ko ci roy comme par exemple jël waaw ben exemple am bi borom Nuruddin mu ngi harang mané ko mom mu ngi doxal sunna tabarakallah légui légui mbiri roy bi man na dem ci comme yu ndaw par exemple lu ñuy xeb nit ki bala muy dem di japp ji mu soccu comme yannabi sallallahu alayhi wasallam nimu ko don defé ak nimu ko waxé ci ben hadith bo xamné ñew na ci sahih yi muy ne lawla ashqa ala ummati la amartukum bisiwak inda kulli wudu donc mune budul won pour taral mbir yi ci sama xet bi dina len digal ñuy soccu sa su nek bala ñuy dem di japp ji te tamit amul sikene yenente bi sallallahu alayhi wasallam roy ko ngeenel rek mo ci am akhiyu rek mo ci am ta buñ ko gisé ci tarjuma sahaba yi magi radiyallahu ta'ala anhum comme ku melni Abdallah ibn Omar mom bu don tukki sax bu gisee yenente bi sallallahu alayhi wasallam fu mu don jaar sax bu yenente bi togon fofu sax 5 minutes mom dina def même chose buñ ne ko place bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam jaar na fi mom dina wacc mu tok fofu buñ ne ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam jaar na fi bala muy dem tok na nan ndox mom dina def lolu donc lepp pour wonene ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam roy kay la comme borom bi nim kay waxe ne moy roykay bu gën ci roykay donc manu ñu am ku gën yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax tay buñ ko gisee ci hadith bu sayyidina anas radiyallahu ta'ala indi mune mom bugul won courgette waye bi mu gisee yonente bi sallallahu alayhi wasallam biñ leen invité ñuy lek mu gis courgette yonente bi sallallahu alayhi wasallam num ko don woré ci ndabli mune mom depuis jour bobu le bëgg courgette donc pour woné sahaba yi ñom niñu taxawé won pour ray yonente bi sallallahu alayhi wasallam tek sen tank fu mu katégon ta duñ ci wacc ben yon ñu ngi ñaan yalla mu mayñu ak xër ci roy yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba fepp fu mu tegon tankam ah lepp lu mu doon def ñun ñu tek fofu suñu tanka ta hadith bi aussi wané na ci dund yonente bi sallallahu alayhi wasallam comme borom bi num ko waxé yonente bi sallallahu alayhi wasallam moy model bu gëna mat ci model yi donc buñuy wané fi même lo xamné lu gëna intime ci vieom lo xamné ci bir neegu sey la lo xamné ci kërëm la lo xamné comme niñ kay waxé ci kurama vie privée am la dañuy gis na né dara umpuñu ci jëfu yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ak ci kërëm donc ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu ëlbeuti suñu xol yi ba saxal ko ci sunna yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ñu top ko nuñ ko wara topé ba ñu gis ci lo xamné dinañ tax bëss bu nekk dina yak ko suñu ci xel ci yonenté bi sallallahu alayhi wasallam donc lool la indi won ci résumé khawaid usuli ak khawaid al fiqh salam jazakumullah khairan jazakumullah khairan alhamdulillah yalla yalla fay ngi fay inshallah kon xamna dañuy fet ba xam dina am ay xéti laaj tan mo xam su de am na luñ ci laaj soit limu wax wala ci yenen ci inshallah wa bismillah mani bu sobe ci ñu ana bi ak café légui est ce que tam fuuté amna ci wazi ak hadi ak wadi deud yoyu mom borom xam yeb rahmanallah dañu depo ci né ay sobe la ba wala yoyu bamu dess li nga xamantene manam mom moy hadi fofu nonu borom xam xam yi rahmanallahu ta'ala dañ ci am ak xet wuté surtout moy bi nga xamantene manam moy nit ki bobu ñu koy définir comme bi nga xamantene moy nit ki mom lay génné manam surtout ku jigen ci mom lay génné jamono yo xamantene xeyna day nekk ci ay dama febar wala mu nekk ci ay choono wala mu yanu lu bis wala yu xet di demé non wala mu dox lu yag wala yu mel non yakarna mom lañu perte blanche ci côté wala ki lolou fuqa yu bari bari rahmatullah alayhi comme maliki rahmatullah ñom dañu gis ne lolou soge la ndax li wone ni manam ndax li nga xamantene mom la moy ne lepp lo xamantene da fay genné ci manam ci ku jigen ci buntu bobu nonu ndax da fa yor atté manam da fa yor rek atté li nga xamantene mom moy wadju wala bok li nga xamantene mom moy masiw té ah ndax li nga xamantene mom mokoy ter lolou lañu tuddé al ifrazat non al ifrazat min al mar'a manam ifrazat moy secretion voilà moy secretion yi nga xamantene ñom ñoy génné ci ku jigen ci yoyu nonu motax ñom ñep att bobu lañu yor ci buntu bobu te bokku na ci likoy firndel moy li yenenati bi sallallahu alayhi wasallam wax né irsal ma masal mar'a voilà manam li yenenati bi sallallahu alayhi wasallam na irsal ma masal mar'a wa manam raxasal li nga xamantene mom mo la lon ko jigen ci moy rek na la fekk hadithu ben ansari la yenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñew na la ne ko dafa ñew fekk suñu soxla manam soxla won ko dal fekk nak mu nekkon ak soxnam waye bobo manam nek gim nek ak soxnam fekk na bobo jottu genné man yu mu ne ko nak la alaka mumé bi mu gis ko mu gaad daw sangu ji rek daal di genn mu ne ko la alaka ajalnaka aw aqhatta fa idha ajalnaka aw aqhatta faghsil ma dhakara al mar'a ma masal mar'a wa tawadda manam hadith bobu mi ngi ci ñaari sahih bu imam al bukhari ak bu imam muslim rahimahullah munako xeyna dañ la manam dañ la gawé manam xeyna dañ la gawé bu fekk na nak dañ la gawé ga gaw rek nonu manam parax paraxé rek daal genn dem fekk nga nekkone ci soxna mune li ngay def rek mom moy da ngay raxas li nga xamantene mom moy li laal soxna ci manam li nga xamantene kon manam moy zakar bi moy seccer manam lu nax mom mo laalon soxna ci nga raxas ko te nga dem jappu ji bu boba lool rek mo lay war mais mo en fait hadith bobu dafa fekkone avant japp manam sangayal faraka li nek faraka ci nit ki bu joté ak soxnam manam parce que li nga xamné mom mo mujjé sax moy né nit ki bu joté ak soxnam mo xam mu génné man yu wala génné wul man yu sangayal faraka daf koy dadi war sangayal faraka daf koy dadi war waye nak fi lolou mom moy li nga xamantene manam fi ni ci jot ci hadith bi motax liñ ci jàngé nekul ndey sangayal farata warna wala warut waye liñ ci jàngé moy né li nga xamné mom moy li génné ci jigen manam ci ciiru jigen lepp lu ci génné rek manam lola manam sobe la li wone né sobe la nak moy le fait que yaronte bi sallalahu alayhi wasallam wax né rahasal li laal ndaw ci yow manam kon lol moy wone ni lola sobe la parce que budul won sobe du wax nagn ko raxas comme ni nga xamantene non lañu gisee won ci buntu man ni wallahu ta'ala afa ma lu bëgg laaj moy papa yenn ki yenn comportement prophétique lo xamantene do matiram pa ko ay xaram wala du muy doxé est ce que lolu non bu la dal ni dama ñen matiram ça signifie que dañ cey roy wala bala ngay dox non wala ngay xaral da ngay na bu ngay ndelaw mo passé ngay na xaral ko sa ko non non non yoy nga xamantene d'ordre naturel la lool mo motax kokku roy yentibi sallallahu alayhi wasallam dugul ci buntu bob xam nga amna yo xamantene par exemple comme par exemple nit ki soudé dox de yeungal loxoy lool dafa naturel ci nit ñepp la lool manam nit ki buy dox fek loxo bi daf koy dal da ko yeungalale parce que sin en fait lu demé neké suy par exemple soudé nelaw bon muy nelaw di xarang wala yene lolou leg luy man di dal nit da manam lolou du lo xamantene manam nit daf koy prévoir wala daf koy ki dedet lolou kay liñu def moy dañ nan kep ko xamantene borom subhanahu wa ta'ala dafa def ne li lay dal yow manam yow naturellement ni nga xamantene moy ne yeen bi sallallahu alayhi wasallam par exemple soudan dox par exemple mom façon doxoynam du bokut ak dox bi nga xamantene mom la ñu bari bari di def par exemple ñima gis ñukoy def bari wuñ leg ci par exemple boy xol xalé yi di ngay gis ne ki Seydou Khalidiat ak Aïda domu président ak Aïda domu Dramé boy président Dramé ñom par exemple da ngay gis ni ñi doxé sen tank yi non la yent bi doon def salaam salaam manam dañuy def ni mam sen plante de pied yi mam dañ koy samp voilà ñom par exemple so xolé lolu du dox bu bo xolé du dox bu hein du dox bu courant xaw ba xam ki len ku len gis ñi voilà ñom yent bi salaam salaam mom non la doon doxé mais lolu par exemple façon doxine bobu duñ né nit ki daf koy war di roy wala daf koy war di ki wala yu mel non waye su fekkante ne tombé na ak nit ki yalla bindé ko non kok daf ci dal yok sante ci yalla le fait que muy def manam mu def façon doxinam mu nuro doxien doxal yent bi sallallahu alayhi wasallam voilà par exemple tay so xolé amna benen doxine moy bu dan dox day melni comme si day buy dox day melni comme si da fay genre day jow manam day melni wala day balancer par exemple bobu non tamit du xam nga du dox bu ñu bari di def ñu bari naturellement yalla bindé wulé non waye su fekkante ne borom subhanahu wa ta'ala daf la bindé naturellement nga mel non tamit da ngay sante yalla ak yu mel non la yoy la manam tay par exemple nit ñepp xéssuñu manam même naari sax ñu ci bari meluñu manam ño xamne seen yaram day wex tal mais mu am ay xonk yu nekk ci biir manam mu melni wex bi dañ ko ciubal ak xonk lolu par exemple ñu bari meluñu non mais ku yalla bindé nonou par exemple dang koy sante yalla ndé xamné ah man ak yent bi dé salalahu alayhi wasallam ñu nuru ni ñu mel ni ci li wala ñu mel non voilà manam buntu bobu nonou lool da ngay sante manam da ngay nan ah yent bi dé salalahu alayhi wasallam comme yalla ni ni lama ni ni lama bindé ma mel ni lool bo wara ko ci sante amna yo xam dé comme par exemple leg leg comme ni nga xam dé mom moy dal mom non la dan def té loola lu bare bare la ci dund parce que likoy wone moy hadith yi nga xamantene mom lañu gis manam hadith biñu jang ni daf koy wone moy ne yent bi sallalahu alayhi wasallam par exemple bu dan sol manam yere meme yere bimu don sol mom la dan fanano su pare mom lay julli ji par exemple lolu par exemple su fekente nit ki yalla daf ko def manam mom tamit mu mel nonu manam mu mel nonu manam mu baña nek ne dafa def effort pour mel nonu wala yu mel nonu mais yalla mu non logo bindé en fait lool tamit da ci sante yalla ak yu mel nonu manam yoyu ay xéet la yo xamantene yoyu ay façon la yo xamantene ay nit ki dune faaw dama yéene mel nonu dune faaw dama yéene mel nonu mais yi nga xamantene da fay dépendre ci royu kay ci nit ki mu meun ko roy ci lool malgré que lo xamantene xam nga tay par exemple boné nelaw bi xam nga kok mom nit ki mom bu xesse bop ba nelaw bu faté mbokam rek jeex na lolu amul lu mu ciy roy lolu amul lu mu ciy roy mais par exemple su fekkante né nit ki manam borom subhanahu wa ta'ala da ka bindé nonu mom bo wa da ko ci sante waye su fekkante né dafa am mom jikko bu mu yoré wala di doxal no xamne non la mel naturellement fek manam mu xamne yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom ni la melone ba pare mën nako top do ci lolu mu top ndo ko ci lolu lor bu boba ne dafa melni fofu dafa am lolu bon xew ay xew xew legui bu fekkentene mbir mi non la demé manam lo xamantene tay par exemple nit ki mën nako top comme li sayyidina anas radiyallahu ta'ala nu ne man buguma won yi ni courgette yi waye bima gisee ci ñeex mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam diko ci top di ma gis mu koy manam mu bëgg ko lol man depuis jour bobu ci la ko tambalé bëgg ndax bëgg bi ko yenenbi bëgg sallalahu alayhi wasallam lol da ngay gis ne kon lol mu neuf nako top do ci yu mel non voilà mais lool moy yi nga xam tane werna saxna mais mëno ko top do ci lo xam ci na saxul voilà hein Allah ta'ala Allah wa djëm bobu li présenté wu ci djibi ma bo yi dafa paré djëm di rafet wala ñu nekk djëm du ñu ñaaw wa té bobu day nekk djëm yo xamné chaque djulli day ñu wa da lay nekk rek ben bo xamné ben nak la ben djëm voilà na déggul na la ñu déggul wa ba lañu né wala nak ci djulli ñu doon waxtaan semaine bi passé weekend bi passé togal ñu ben dëg wax na ni jullu bu jullé wa après day am ben djëm bo xamanteni day djël julli ci soit day nek djëf ju rafet wala bu nekké djëf ju ñaaw mo xet jaaru dem non rek ma laad nak ndax chaque julli le djëm joji nek di représenter wu wala day nek rek ben djëm jo xamné ce julli yépp ben djëm ji lay doon non dedet manam lool mom hadith bi muy judd moy hadith bi yent bi wax né sallalahu alayhi wasallam na képp ko xamanteni da nga julli nga matal rukuy manam nga matal njap lab bi matal rukuy matal sujud yi mayal taxaway gi boba day dali formé wu nek manam ben djëm jo xamantene djëm ju rafet la bu ko defé mu dal yi ci borom bi subhanahu wa ta'ala dali ñaan yalla ne yalla ki de kem mi nga xamantene nonu la ma manam dani yalla dani waji yalla na la yalla sam kem mi nga xamantene nonu nga ma samé waye yal na la yalla jox yitte jox la importance manam jox la manam taxaw la kenn ni nga xamantene non nga ma taxaw manam ni nga ma joxe importance yal na la yalla joxe bo non importance bu fekente nak julli gi nit ki daf ko parax paraxe manam matalul njapp li deja mataluko matalul taxaway matalul rukoy matalul sujudi bu boba mom day dal di nek ben djummu ju ñaaw manam nek ko xamantene day yek waye dañ koy waccu wat manam bu boba dañuy dal goge dal di lem xagn ko waji dañ koy xagnat waji rek bu ko defé mu ne ko ab te mais bala ñu koy xagn da nan ya yow mi de ni nga ma doyele ni doyele ni yalla la yalla doyele ni manam kon lolu julli gogou mom lolu julli bu neul manam sa yo julle rek non lay mel parce que sa yo julle rek day dal di jël ben forme bobu non dal taxaw lolu mom motax comme ni ling manam sallu salatal muwadda manam de len julli julli ki nga xamantene mom moy al muwadda moy ki nga xamne mom day taggo manam moy tay boy julli comme li sahaba yi bay radhiyallahu don wax ñoom bu ñuy julli dañ daan japp ne tay bi bi bi ni bi bi moy dernier julli bu moy julli donc na ko rafetal lu mom parce que amana ci bi moy bi may mujjé julli bu re imaginer bi ngay mujjé julli mom dafa ne la yalla la yalla jox yitté yalla la ni nga ma joxé yitté yalla la yalla sam ni nga ma samé koku koku lu am solo la waye imaginer bu fekkante daf ne la yalla la yalla doye dal ni nga ma doye dal yalla na yalla sam yalla na yalla sam and ak lolou yep nak and ak lolou yep nak lolou koku nonu malgré que ni mu julé nonu len rek lañ ko ci meuna manam len lañ koy meuna ngagne moy ni mu moy mu meuna julli julli go xamantene matalul njappuli comme li yentou sallallahu alayhi wasallam tuddu matalul taxaway matal manam tariwul par exemple fatiha wala matalul rukoy matalul sujudi manam matalul rukoy ak matalul sujudi limi tekki moy par exemple defoul temps bu doy manam li nga xamne mom moy tamane ak dal parce que dal gogou dafa nek lo xamantene dafa ragne ko ci bir julli nit kep ko xamantene da nga julli te sa julli amul li ñu tuddé intidal ak tamane la manam manam ak itminan manam moy intidal moy nga taxaw manam nga nek ko xamne da nga nan xoccu xam nga tay fim dolu bu fekkentene damay julli par exemple sujud wala ma roko bo xamantene neewuma xoccu wala ma jik yigidigu ci roko bi neewuma xoccu par exemple bu may taxaw bu may julli manam par exemple bu ma taxawé taxaw bo xamné dama def ni par exemple ni lolu du taxaw taxaw bobu djubul par exemple koku ak wala bo taxaw bo xamantene dama jël 101 tank bi tek ko ci kanam wala mo jël 101 tank bi tek ko ne comme ni ko bon leg nga gis ko julli def ko manam taxaw mais sa dik kuy julli dafa am ben façon taxaway bo xamantene bo xet taxaway mom lañu lacc bi julli la nga gis ko xamantene bu julli de taxaw jël ben tank bi mu djup ni ben tank bi mu tek ko ne wa non bokul ak ki bobu non parce que bobu bobu sax ça dépend mais amna comme ni moy ni nga xam da ngay nga taxaw parce que taxaw ni nga wara taxaw manam da tax sorte que li gën ci façon taxaw moy bobu moy bi nga xamne bo taxawé ni sa mbag yi day perpendiculaire day wala bok day mëna def su wadon day mëna dal fi ci tanki lool moy taxaw bi gën ci taxaw bu ko defé kenen ki tamit dal taxawé non kenen taxawé non bu ko defé ngeen sappé bi mëna def mais sappé bo xamantene da ngay taxawé mais par exemple ki nga xamantene bi ki bo taxawé ni bobu graw mais amna numuy écarté o day dal di commencer nek lo xamné vraiment dootul taxaw bok écarté la benen bi ci dess mom moy taxaw bi amna bokku na ci taxaw yi ñu téré moy masalan ma taxaw ni dal def ni par exemple ni bi mënuma ko jullé voilà ak yu mel nonu wala ma def ni taxaw ni bi mënuma ko jullé manam kon da manam dafa am ñe ben façon taxaw lool mom moy samonté taxaw bi légui roko bi ak sujud bi tamen non la amé manam moy ma taxaw ci légui nak loolu bokul ak li nga xamné moy dal gi loolu ben affaire la dal gi benen affaire la dal gi moy fima taxaw ma taxaw fa taxaway bo xam dana kuma seen dana xamne au moins que mouvement bi la def mouvement bi la def par exemple su fekante ne dama ni ni ne sala Allah lol daluma luta daluma mom moy awuma ta awuma ta dare alors que te lol moy le minimum boudé ci ruko wala ci sujoot le minimum moy li nga xamantene meun nga ci jang en tout cas ci majorité borom xam xam yi rahmoullah moy meun nga ci jang ñetti yoon subhan rabbil azim tan bobu moy minimum bi man subhan rabbil azim ma daal koy wax ñetti yoon lool mom moy lolu mom moy tan bi nga xamne moy bi minimum bi lolu nak su fekkene dene def nako lolu amatu luñu ma ngagne parce que le fait que ma am luñu tuddé khushoo moy toroxlu manam ak bayyi xel moy concentration bobu nga xamantene mom la wara def ci bir julli gi lolu nekul lo xamantene manam farata la bamu dess ci zahiriyye rahmoullah ñom ñoo japp ne lolu farata la waye ñeneen ñi dess yop d'accord nañ ci ne lolu du farata waye duma am ci sama julli nak luddul lima tewul luma tewul rek duma am ci sama julli ah wowa lolou bokul xam nga kon voilà mais ala kulli halen def ko mo gën ñak ko def wallahu ta'ala alam lolou fuqaha maliki rahmuhumullah dañuy wax ne taxaway goor yi ak yu jigeen ni duñu ben mais lolou nonu ah a moins que mu am lenen mais ba tay man xawmuma dal lu ko tektale manam difference bobu non lu ko tektale a part que beug biñ beug wax rek ne jigen dafa wara nek ko xamantene manam dafa am yenn manam bu mu wara taxaw yoy mais lolou day dal dugg ci buntu teggin buntu mais du meuna dugg ci buntu farata manam lolou ci buntu teggin lay dal dugg du meuna dugg ci buntu farata te lolou tamé comme li nga xamantene non la hadith bi wax moy hadith bu nek sunan imam abu daud rahmalahu daf ni ar-rijalu shaqa'iqun nisa'i fil ahkam wa ghayriha manam atté manam goor ñi ñom ay wala bok an-nisa'u shaqa'iqur rijal fil ahkam wa ghayriha jigen ñi ay ñom ak goor ñi ñoo bok nday ak bay ci atté ak leneen manam ay frère et sœur lañ moy shaqiqa moy ko xamne yeena bok nday ak bay parce que arab dafa am lu muy wax moy shaqiqa mom bu ko waxe rek mom moy frère bo xamne wala sœur bo xamne yeena bok nday ak bay bokul ak sœur bi nga xamantene mom comme buñ nane akhun ukhtun mën ngeena bok papa kesse wala yaay kesse waye bu ne shaqiq wala shaqiqa moy yeena bok nday ak bay legui nak mune goor jigen ni ñom ñoy ñoma goor ñu yo bok nday ak bay ci atté ak leneen manam limi tek moy bëpp atté buñ wax ci goor exactement moy même atté biñu wax ci jigen ba kérok ñuy am preuve bu koy wone té loolu fék amuñu preuve loolu mom motax bu ñaari borom xam xam dé wuté rahmoullah loolu am solo la xamé ci bénn masala ki né non li goor ñi rek la concerné wul jigen ni kene loolu nonu bu ko kenen ki né dédé concerné la jigen ñi itam mom day daal obligé indi preuve buy wone né affaire bi ko nimu concerné goor ñi manam amna luy preuve buy wone né différent la ak jigen ni wala sunu lolou rek dañuy xamne atté bi kon ñoma gooni jigen ñu ñoo ci am té ci kaw lolou ak même ci biir su jot bi par exemple li différence biñ ci wax ak ci bi lolou tamit ci buntu adab lañ koy mëna duggal manam ci buntu xéetu téggina yu mel non té lolou sax day jara xolaat parce que su fekente né jigen ñi doon dund ak yentibi sallallahu alayhi wasallam ni lañ ko doon defé té yentibi sallallahu alayhi wasallam non la leen ko jàngalé bu boba loolu mum moy daal du ala kulli hal moy li nga xamne moy li gëna mat moy li gëna téggna wallahu ta'ala a'lam man joono wax moy souvent dañuy gis ci julli wa après deuxième sujet bi wa amna ño xamne dañuy ñew jog direct mais amna ño xamne dañuy ñew tok observer ben temps d'arrêt dogu jog wa lolou borom xam xam yi rahmahumullah ta'ala tamit dañ ci wouté amna fuqaha yi nga xamantene ñom ñoy majorité manam ñoy jumbur ñom ñoy fuqaha hanafiyye yi ak malikiyye yi ak hanabilah rahmatullah alayhim ñom li nga xamantene mom lañ wax mom moy ne waru lu ñew juk manam ñu même ñom seen biir dafa am façon ñu ci wuté lool da ñew inshallah mais ñom dañuy wax né ñi nga xamantene non lañu wara buñu duggi buñu julli ñom dañ né nit ki su di julli su waré tok manam su waré ci deuxième rakka bi bu joggé ci sujud bi dafa wara dem directement taxaw dafa wara dem directement taxaw waye amna ñenen manam ñi nga xamne ñom ñoy Shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañuy wax ne loolu dafa am wara am tok tok bobu nak mom lañu tuddé jalsatul istiraha manam moy toguk fiixlu manam non lañ ko tuddé manam tour wi non la dal wa moy jalsatul istiraha legi tektelewul ne pour fiixlu la wala dara mais non dal lañ ko tuddé legi tok bobu nak tok bobu jotay bobu c'est parce que dafa am ci ane bu mujju bi yantabi sallalahu alayhi wasallam dundu manam bi mu nek ci suñu aduna bi dafa am ben delegation bu ñewon ñom ku leen jité ku tuddu Malik ibn Khuwayris radiyallahu ta'ala no nga xamne yantabi sallalahu alayhi wasallam dafa leena jité julli ba paré ne leen dem leen ne leen ne fal ya ummakum aqra'akum li kitabillahi sallu kama ra'aytumuni usalli hadith la bu nek ci sahihi bu imam al-bukhari ak bu imam muslim rahimahullah ki nga xamantene mo geuna manam mokal ci yeen wala xam ci yeen ki geuna xam ci yeen alquran na len jité de len julle nak comme ni nga xamantene man non lay non ngeen ma gis may julle manam julle len exactement comme ni nga xamne non ngeen ma gisse may julle waye motax ñom ñu ne shafi'i rahmatullah alayhi ne te hadith bobu malik ibn al-khawais radiyallahu ta'ala gis nañ ko muy julli dafa am kumuy xex ha wala ha gis nañ ko muy julli te bi mu doon julli dañuy gis ne ci digeunte ñaar sujud bu mujju bi manam ci rakka bu ñëk bi ak dug taxaw bi wala bok sujud manam bu mujju bi ci ñettelu rakka bi ak dug taxaw bi dañ ko doon gis mu daali togat manam ci digeunte bobu dañ ko daan gis mu tok ben temps bu ndaw lolou mom motax te Malik ibn al-Khuwairis radiyallahu ta'ala mom ci jëmmé bopam non la doon julé légui yenen borom xam xam yi rahmahumullah daani waw ñun di d'accord nañ ci lolou waye Malik ibn al-Khuwairis de radiyallahu ta'ala mom ci jëmmé bopam dafa nekkon ko xamné dafa magé won manam mom amal na kon mom manam togam bobu mu daan tok magé gi moko waral té yenen tibi sallallahu alayhi wasallam sayyidat aisha ci bopam radiyallahu ta'ala ha moko wax néna yenen tibi sallallahu alayhi wasallam manam ci at yu mujjii wala manam dafa mujjona nek ko xamne dafa commencé wona am yaram mam khat baduna moy da am yaram legui dafa commencé won di am yaram di donc lolu mom mo taxone mu dan soxla buy di jog digeunte bi manam mu tok ci digeunte bi lolu mom motax fuqaha maliki ak khanabila rahmatullah alayhim di wax nan kep ko xamantene da nga nek ci cadre figure bob manam dang ko soxla manam tok bobu nonou bu boba dañ mëna wax ne sunna la ci yow comme ni mu nekké won sunna ci yentib sallalahu alayhi wasallam ba nga xamné mom lako soxla wayé nekul lo xamantene kon bu boba dañ nan dañ ko sip motax maliki rahmatullah alayhi ñom yamuñu ci sip ko ñom budé maliki rahmatullah alayhi ñom yamuñu ci sip ko manam ñom dañ ko yobbu ci degré ci dé nit ki bu ko défé su joggé manam da wara sujud ba'da salam manam mal fuqaha maliki rahmatullah ñoom fofu lañ ko yobbu ba mu dess ci ki nga xamantene da ko soxla kon loolu lay gis ni différence bi mom mo am ci buntu bobu té comme ni nga xamné non lañ ko gisé né yentibi sallalahu alayhi wasallam li ëpp ci jullem gis nañ ni daanu def loolu mom motax ñu né buñu xolé jullem yu ci bari julli wul non maliku no xowal radiyallahu ta'ala ci ñu netali julli yentibi sallalahu alayhi wasallam mom kessé mo ci netali julli bobu mom rek mo ci netali jërsatul istiraha bobu manam togaay bobu non manam mom lañ ci gis mu ko doon def té sahaba yi yentibi sallallahu alayhi wasallam yar ak niñu bare té ñoom doon ñu ko won def lool day tekkere ne manam nekkul li nga xamantene manam mom moy li gëna nek sunna donté am nañu bari ño xamantene yaaka nañ lool mom moy sunna ndax hadith bobu ala kulli hal kenn ku ci nek amna fo tek sa wax wallahu ta'ala a'lam wa yentibi mu jugundum waaw dafa commencé won am yaram wax ndé dafa don def wol waaw def nako wax ni kon ni wax nan ko yentibi sallallahu alayhi wasallam mu jugundum lepp lu nga xamanteni mom la ñëk def lu muy def ci kanam mo gën nan lañuy def kon pour différencier loolu voilà loolu liñ ko diñu def pour différencier ko mom moy dañuy dañuy xol cadre figure bi manam jamono jim ko def ak lan motax mu def ko lolu mom lañuy différencier cadre figure bobu parce que xam nga dafa am ben affaire moy yeen bi sallalahu alayhi wasallam mën na def ben affaire ñu xamne li moy li def nako mais ñu xol tamit lan motax mu diko def parce que tay su fekente ne dañ ni ki daf ko mom daf ko comme par exemple julli bi mujjé julli dafa tok est ce que dañuy wax rek nek ni buñu julli dañuy tok parce que yeen bi sallalahu alayhi wasallam julli bi mujjé julli dafa tok dedet parce que dafa feboron moy bi sayyidna abakar radhiyallahu anhu ni we xam nga kon lool manam dañuy gis ne kon munuñu jël rek atté yi man atté bobu nonu dañ koy globaliser wala dañ koy joyal manam dañ koy joyal da sanki de manière absolue lañ koy jox bam mu dess ay cadre figure yo xamantene dañ nan dañ koy généraliser ñu ne li cas particulier c'est-à-dire que cas particulier yi moy buñu né li kat da ko def d'accord mais nangam mo taxone mu def ko lool lañuy xamé ni li kat cas particulier comme ci buntu bi ni comme ci hadith bi nga xam tane mom la xam ni wallahu ta'ala parce que xam nañ li cadre figure moy dafa amone yaram d'ailleurs benen bi moy hadith bu siw bi mi rawante Seyyid Aisha radhiyallahu anha parce que du ko ndiko na raw ben jamono biñu ron rawante mu raw ko waay bobo bon Seyyid Aisha moko rawon wala bobo Seyyid Aisha moko rawon parce que après mom bimu dawate mu Seyyid Aisha commencé jël yaram mu raw ko daniko hadhihi bitilka waaw bi moy gis nga manam genre 1 à 1 voilà genre 1 à 1 mais ala kulli hal yentibi sallalahu alayhi wasallam muñu dundum tamit le moko dalon comme ni nga xamantene non lañ ko xal wallahu ta'ala wa non la service il fajar yi na fi le ko pare on fajar ñu am nga habitude ko def ñu yow fajar jot te fajar gis na lu bari dañ na fi le ko pare do wala wala ñi nga xamantene ñoy ñew rek def ñaar fajar sa ñaar rek ko yar tout temps ñoo mo mo manam yo ñi nga xamantene dañ ñu joge dañu am habitude quoi na fi le avant fajar waaw d'accord ay résistants actuellement légui nak bu ñewoo ñom fajar gi dug fajar gi dogal lool mu dess lu bari am nañ temps pour lool parce que dañuy na fi la wat parce que dañuy non ñoon duñ na fi la dëdë buñ tamé manam limuy wat moy bu tay fekkete nit ki dafa tamo julli fajar légui dafa jull dafa tamo na fi la avant fajar gi di jot légui bi faamu yewu fekk fajar jotugul ma fekk fajar gi duguna mu yewu fekk fajar gi duguna ndax nafilam yoy mu daan def da ko daan da koy defat ndax tam na ko def wa wala def lolou benn mbir dong mom benn mbir rek lañ ko koy permettre rek mom moy bu fekkentene da fay def xahawita manam 8 heures bi mom julli bobu mom meun na ko def fay ko comme li sayyidna abdullah ibn umar radhiyallahu ta'ala def haa ci hadith bu nek ci muwatta bu mom malik rahmalahu mom dafa julli dafa ñew fekk fajar jotna mu ñew julli 8 heures julli ñaar rakay fajar dab ci nit ñi ci bir julli ci manam dab ci len ci bir julli ji mais bobu day fekk ne man nako waye su fekente ne lolu man ta nek boba duko def wala boba duko def ha boba wala lolu tamit dama dépend bu de 8 heures la mom dang koy def en fait cadre figure ni la jodi su fekkante ne 8 heures la 8 heures defoko avant fajar bi manam fajar gi rutti na manam fajar gi duguna xarna nga jog boba 8 heures bi dang koy def c'est à dire chaque fois 8 heures dang koy def après nga def ñaar rakay après nga julle ñaar rakay suba manam nga def ñaar rakay fajar do nga def ñaar rakay suba su fekkante lolu mom moy bamou dess cadre figure bo xamantene jant bi day genn day jog bu jant bi day nara jog té ñaar rakay fajar rek mo fi xat ak ñaar rakay suba boba 8 heures bi dang koy teubal nga julli sa ñaar rakay fajar ak ñaar rakay suba bañu dem ba ci beccëg gi nga dogu julli sa 8 heures voilà non ngay topé mbir bi 8 heures nak lepp ci fuqaha maliki rahimahullah dañuy wax ne kenn du ko fay ñom loolu lañuy wax kenn du ko fay waye hadith ibn abu qatada bi radiyallahu ta'ala nu dafa wax ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne del witar bu fekente ne daf leena recc na ngeen ko fay bala jant bi di manam bala manam ci yor yor bi bala tisbar li jot kon lool day tektale ne dañ koy fay wala qabla zawal moy partis bar mais tout zénith moy ba zénith bi mam nga mom danaka 5 minutes avant tisbar kon lool day tektale ne dañ koy fay ci hadith bob mi ci sahih imam al bukhari rahimahullah lool mom motax wax bi cheikh tidiane radhiyallahu anhu di wax ne 8 ans dañ koy fay wax joju moy liwer manam wax joju nonu même bu fekente ne fuqaha maliki lu upp ci ñom manam lool anduñu ci wax joju moy li wer tax mom moy wax yent bi sallallahu alayhi wasallam voilà lool mom motax li ñaari amna benen lettre bo xamne cheikh tidiane radhiyallahu ta'ala do ko bind di ci wax nit ki fekk mu lajon ko ci walu witar muneko witar bi bu le recc do ko fay waye comme li sir soukey wax radhiyallahu lool daf ko wax rek parce que daf ci soukandiku li nga xamantene mom la xamone ci mazhab maliki bi manam tepp do par rapport ak kiko laj waye haqiqatan li nga xamne mom moy li wer te lool moy li mu japp mom ci bopam te lool la doon digge moy ne bu la julli bu la witar bi recc tamit dang koy fay te lool ala kulli hal comme que mo de pok li yent bi wax kay sallalahu alayhi wasallam lolu ala kulli hal moy non li gëna wër wallahu ta'ala a'lam du lu amul doole farata lu nek duñ ko fay lolu mom moy ndax witar mom lañ wax manam mom sunnatul muakkadal mom sunnatul muakkadal manam moy sunna la bo xamantene dafa deugeray bo xamantene da fay xawa jégué dole farata motax hanafiyye rahmatullah hanabilay rahmatullah ñom ko tuddé sunnatul wajiba sunna bu war bu fekenteene maliki ñun ak shafi'i rahmatullah ñun ñoko tuddé sunnatul muakkada manam sunna bu deugër lol bu feddaliko bu fekenteene hanafiyye la rahmatullah ñom ñoko tuddé mais wajib la manam moy dafa war ñom motax sauf que ñom dañ ko différencier ak farda manam moy jurom julli nga xamné ay farata la ñom loolu lañ ko différencier mais pour ñom jurom benn julli ñoy farata ño war jurom benn julli ño war té benn bi moy 8 la ndax lan yennabi sallallahu alayhi wasallam awtiru ya ahlal alquran fa man lam yutir fa laysa minna deral witar yeen wa alquran ndax kudul witar bokul ci ñu ah ak in ak inna allaha ja'ala lakum bainal salatan bainal isha'i wal fajri khayrun min humur na'am ala wa hiya al witr yent bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla defal na len ben julli bo xamne mi ngi ci digeunte julli ge ak fajar gi di xat te julli gogou nonu mom mo geun manam moy tay nga yoron ay geuleum yo xamantene a perte de vue dafa xonk dafa reuy manam moy a perte de vue ñu ngi fi manam geuleum yu xonk parce que geuleum yi deja geuleum dafa cher yi xonk yi dañoo uppunte do manam ñu upp doole yi ci dess manam voilà ñu ngi voilà ñu nga ñi ngi a perte de vue dañoo bari manam lool limi di tek rek moy comme ci yenen hadith yi wa khayrun mimma talaq alayhi sam ci salatu fajr même ta expression bi la utiliser te mo utiliser ci benen riwaya bi ne mom mo gën ci lepp lo xamne jant bi daf koy fenk lolou mom motax par exemple yu mel nonou yoy yep motax sax aski hanafiyye rahmatullah ñom ñu japp ne julli witar dafa war li tax ñu wutale ko farata bi mom moy ne gis biñu gis ne borom xam xam yi rahmatullah dañ ci wuté mom motax ñom bugguñu ko yeggale ci dara day baatu farata parce que baatu farata ak ñom alors que bu de ci yenen borom xoy farata ak lu war ben la ci hanafiyye rahmatullah la farata wuté ak lu war ñom fardu ak wajib du ben ci ñom ngir différencier li nga xamantene mom nit ñi manam li nga farata pour ñom moy lo xamne boko wédde da ngay nekk yefal par exemple julli jurum farata la yor weru koor farata la lolou kep ku ko wedd du dutu julit ko mom ku wedd ne farata la dutu julit contrairement ak 8 ans bi nga xamantene ko wedd na farata la batay de terewul nga nek julit ku wedd na warna lolou mom lañu différencier ci buntu ci buntu bo wallahu ta'ala est-ce que sunna mu'akkada ni mais balma yeggale fay gogu ñukoy fay tektelewul ne fay gi farata la mais fay gi luñu manam luñu recommander la manam luñu xirtal la rek wala lol tamit ñu bayiko xal ci bintu waaw legi sunna mu'akkada est-ce que amna yo xamantene day jow ñaari julli eedi ñaari julli eedi ci borom xoxom yu bari rahmatullahi alayhi ñom sunnatul muakkada lañ ko defé ci ñom lolu mom moy li nga xamantene mom moy li gëna siiw d'ailleurs ci madhhab bi moy sunnatul muakkada al imam ibnu abi zayd al qayrawani rahimahullah mom lolu sunnatul wajibala ko tudde moy ci risala borom risala voilà mais sinon sunnatul muakkada la manam ci mor xoxom ngir yi ñom dañu sunna mu akala la wala wallahu ta'ala ki dam bita bi ñi fay bita wa non ça va witar bi la manam moy ñet rakay waye witar bi mom moy en fait witar mom lañuy wax manam buñu fa dañuy wax safa witar rek waye witar deug mom moy julli bi moy benn julli bobu mom moy julli bi moy ben rakka bobu motax sayyidna usman radhiyallahu ta'ala nu leg leg dal nako def ben rakka kesse julli bobu yeb ñew ci kaaba gi dal di kabar julli je ba pare kabar ta tari fatiha tari alquran bi yeb do gese mu nek ben rakka waaw mum la nafila ci guddigi wa mu nek nafila mu nek ben witar ben rakka ndax witar rek moy lolu impair voilà wa fay bi la wa fay bi petit bi ben rakka ngay bindo la ñaar tam ni nan non bokol fay wa c'est vrai amna ñuy wax ne dang koy fayé ñaar rakka ñaar ngay def parce que goudi gi mom lañuy def manam ben waye bo demé bakoy fay mën nga ko def ñaar waye lolou wouté la go xamantene amana mënif nako def manam def ko ben fay ko lolou mom motax après rek nga def ci comme ni cheikhou tidiane radhiyallahu ta'ala mom limi diglé li nga xamantene mom lay wax ci lolou mom moy boko defé ba paré nga def ñet ci jawharatu kamal manam ngir jagne ko manam e ki bi quoi manam li motali ci le fait que defoko won ci heure bi parce que ñet jawharatu kamal ci bëpp jëf daf koy mortal manam bëpp jëf bo jëf rek bo xamantene da ngay gis ne dafa déssé mat wala bok nga yaak ragal mu déssé mat wala ragalo ko sax manam jëf bo mën ci jëf so paré nga def ñetti jëwaratu kamal daf loola day waral jëf ji mat mortali yi suñ ko nar woon nangu sax day nañ koy nangu day daari mat waaw ñetti jëwaratu kamal day mortali jëf wallahu ta'ala wa hala après wa bismillah ñaar raka fa len wa sa ñu ñu ci jumaa yi di dafa di tek gaay di jël suba wa tan ñu est ce que lolu may li war ñu pass dafa wara tamit ñu la baye da jëb jobba pare nga wa ñaar voilà ñaar cadre figure yoy ñoo existe manam su la nexé dang koy légui sura nexe nga baye bajanti bi jox nga doko def voilà heure waye nak boudé dang koy def manam ci moment yoyu non manam boudé dang koy def ci juma di dang koy def manam du mëno par exemple bay ba dem sa kër bokko fa def voilà dang koy enchaîner voilà manam ci djuma ji nga koy def dal ci moment bobu voilà wa ñaar rakay fajari bo ñëwé ci jakka ji fekk ñukoy julli voilà manam fekk ñu julli suba nga ñëw fekk nga julli suba so paré mën nga djuk julli sa ñaar rakay fajar fofu obligé wu lo nga xaar ko mën nga djuk def julli sa ñaar rakay fajar wallahi ta'ala wa bismillah dama do la am dañu ñu tare salat sambe lu ñu do na par exemple comme ñetti sourate al-ikhlas par exemple day wécc kamilu al-quran ñetti sourate al-ikhlas par exemple nit ki effectivement suko julé nafila ko day melni nafila na al-quran bi way lolu ci tiyaba manam lolu ci tiyaba pa bokul ak manam ci buntu ngeenel la voilà koku nak bokul ak ki nga xamantene vraiment tare na al-quran bi ñom ñaar mënu ñoo nek ben voilà ki mais dinañ la bindal comme si da nga tare al-quran bi voilà Allah ta'ala bahnu wa bismillah buñ ci tayya wa acte bi ngay mohammed yene wa dama ci gis dessno beure beure du ko won na leral ñu ban mo ci gën kay lañ koy def ha fara parce que am ñoo xamne dañ koy def wala am ñoo xamne ñu ko def am ñoo xamne dañ koy def ban taxaway la taxaw ci Voilà legui ki nga xamantene mom moy moy bu jëk bi laaj bu jëk mom moy taaya bi dafa am effectivement ay manam yëngal loxo bi baram bi kenn duko def masalan ci digënté ñaari sujjot digënté ñaari sujjot dañuy japp rek suñu oum rek lañu def defuñu leneen buñu wala tok bobu lolu amul tay amul yeungal baram amul dara legi ci taye bi ci lañuy kiwe lolu nak hadith yi ci ñew dañu wuté ci naka lañ koy défé ak fan lañ koy défé manam ci bir taye bi hadith yi ñew dañ ci wuté amna hadith yu wax né par exemple da ngay tek motax hadith yi nga xamné moy hadith kum sayyidina ibnu umar bi radiyallahu ta'ala manam moy bi nga xamantene ni ngay def ni manam bo défé sa baram bi yi ñett yi ñiati yi nga lemponi baram bi moy wa nga baramu de bi wala nga tege ko ni après nga talal sa baram manam mu mel luy jundu wetu borom bi subhanahu wa ta'ala lolu amna bi ni manam ñet yi ma def ni amna ni amna bi nga xamantene damay def ni sama oumi tek ko ci sama oumi ni manam japp ale sama oumi talal rek baram bi bobu tamit amna yi yep sunna la imam amna bo xamantene imam ahmad rahimahullah wax nako ne mom bobu la japp ni mo gën bobu yo wax ma rahmalah mom la japp ni mo gën mom moy dakoy tej ci poti ni talal yekiti rek baram bi yekiti baram bi manam tek ko ci poti bi yekiti baram bi lolou yep manam ay façon lañ kon yo xamantene borom xam rahmalah dañ koy wax li ci upp hadith yi ñew nañ comme yi nga xamantene yoy la tuddu bu imam ahmad bi rahmalah wax nonu bobu la xamul hadith bu ko deugereul legi mu dess bi nga xamantene ah après mu dess bi nga xamantene manam mom moy yeungal gi yeungal gi tamit borom xam xam bi rahmatullahi alayhi dañ ci wouté ay wout ñomit dañ ci wouté lool amna ñu wax né li nga xamantene mom ngay def mom moy suma talalé sama baram suma jëlé sama baram bi dama koy taxawal rek duma ko yeungal loolu mo gën parce que day junju gi mi junju wétayam ci yenn ci sharha ci tafsir al-qurtubi rahmalahu tafsir al-qurtubi ak yenn ci téré yi ñom ci sharh suruh yenn fo téré fuqaha malik rahmalahu alayhim ak yenen comme ñom samaruddin et cetera nga xamantene dañuy wax le manam baram bi nga xamantene mom ngay yëngal bobu nonu dafa am benen jariñ bu ci nek mais bobu wax joju suma djumul kiko Ibrahim at-Taymi rahmahullah mom moko wax wurtu mo xam at-Taymi la waye kenn la ci fuqa tabi'i rahmatullah manam do nga sahaba yi radiyallahu anhum ko xamantene Ibrahim la tuddu dama suma djumul at-Taymi la rahmahullah mom dafa ne li nga xamantene mom moy baram bobu wax joju nak ñu bari dañu jappale hadith ba waye du hadith manam la hadith bo en tout cas du hadith bo xamne marfu la waye hadith maqtu' la manam ab ndongo sahaba moko wax mom dama ne baram bobu dafa relié ak xol bi ce qui veut dire que soko yeungal ci sa bir taaya da nga yeungalale xol bi am dang ko yeungalale manam dafa am sidit bu jokku ci baram bi ba ci xol bi soko yeungal da nga yeungalale xol bi lolu lolu bu don wax jojo hadith la amana don la nek lo xamantene lu gëna mata baye xal la amna tamit ñeneen ño xamantene dañ ci wax ne bokoy def ni day melni xet ay mbol day door bop setan waay man lolu ci wolof yi rek la ko deg dëd lool tamit lool tam dëd lool tam ah non lool dëd ah lool kay bobu tam non bobu tam baxul dëng légui ala kulli halin man li nga xamantene mom la gis ci nusus yi manam ci texte yi te gis ne amana mom moy li gëna dëgeur moy li gëna wër moy ne dang koy taxawal manam bo waxe bo yexé ci ashhadu an la ilaha illa allah comme ni ashhadu anna muhammad fofu rek nga koy yeungal ben yoon la di taxawara manam bo yegg la amma yeungal bi nga xamantene mom moy yeungal bu bi ni manam bu for bi nonu bobu nak xamuma haqiqatan dalil bo xamantene da nan lolou mom moy wala ni non lañ ko wara defé té lolou mo gën a part que deg na ci paye bu saxo mu ne papam pa elman saxo nenako seyd hadji malik si radhiyallahu anhu non la don def a part lolou xawma lenen luy dalil luy wonene non lañ wara def wala xawma lenen luy wonene non lañ wara def hadith yi liñ gëna junju moy ne bu mo tayami bu mo yexé fi damay taxaw wala manam soit taxaw bi wala bok yeungal bi mais touti après mu jeex lol moy li nga xam tane mom la xam wallahu ta'ala alam amma tok bi legi ñaarelu jota ñaarel laaj bi mo nekkon wala tok la mo nekkon laaj bi sax ah wala hadith yi nga xamne ñom ñoy wax ci walu tok bi ngir gattal question bi manam ñaari façon hadith la dafa am hadith bi nga xamantene day wax ne yem ci bide salatal hadith yi ñi ngi ci sahay ak ci sunan yi may wax yep dañuy wax ne yentibi sallalahu alayhi wasallam dafa doon wax da doon tok manam e que bu toge ci taay buy selmal day tok ci gauche bi manam djel tank bi manam moy yeli dugol ko ci digeunte ci tanku ci digeunte poj ak yelu benen tank ba pare samp tank gauche bi manam moy ni lay def manam da koy samp ni voilà nga xamné ben tank bi ni da koy génné tank bi manam moy tank gauche bi bu chamoñ bi chat bi ni da koy génné mais nga xamné chatu baram yi tank bi yépp da koy fétélé qibla bi lolu am yenen hadith yu né motax maliki rahmatullah ñom hadith bobu lañu japp motax ñom ñu mënti toké ni rek lañu toot mu am ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye rahmatullah alayhim ñom hadith biñu japp moy bi né bu may tok ni lay fogué c'est-à-dire que moy lan su fekkentene dama tok moy ñu bayyi xel inshallah moy né sumay tok damay tok manam ci sama tanku chamoñ bi ci sama tanku chamoñ bi lay tok ba paré samp benen bi nga xamantene mom moy nday jor bi djubal ko qibla baram bi nga xamantene moy baramu tanki chamoñ bi dama koy djubal tamit qibla bobu tamit benen façon tok la bo xamné hanafiyye rahmatullah ñom hadith bi wax lolu mom lañu deugereul ci seen mazhab lolu mom motax shafi'i hanabilay rahmatullah alayhim ñom ñoo gëna wërlé ci buntu bobu lutax ñu gëna wërlé nak moy dañu bolé hadith yi parce que ñom dañu gis né hadith yi wax né bu may tok buma togué ni manam bi mu mujjé wax bi hanafiyye yi japp lolu tout temps buñ ko sétlo dañu gis né ci digg julli bi la né eta hadith yi wax ne bi nga xamantene moy bu may jexal sama ni toge ni bob moy bi am ci feewu julli bamou dess ne lolou mom motax ñom ñu adopter lolou mais hanafiye no ak shafi'i hanabilay rahmatullah wolbuti ko dañ wuté wat ci benen point moy ne bu fekkenteni julli bi ñaari rakay kessé la naka lay toge ci bu mujju bi bu fekkene na hanabilay ñom rahmatullah alayhim ñom ak no man ci mel eh ki dafa tangal waaw ki dafa tangal voilà voilà deug waaw wa wa wa legui su ko defé legui mom bu ko defé fa fuqaha shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañ japp né ak lu mënti xew manam su fekkante né ñaari rakay kessé la bu mujju bi mom damay togué rek ni manam damay tok ci sama ñaarelu tank bi te lolu buñu xolé hadith yi yépp dañuy gis né bob mo gëna wër inshallah ndax lolu mo gëna suñu mo gëna manam moy buñu leen bolé moy tay fay xolal image légui kon cadre figure yi li la cadre figure yi mom moy julli bi ëpp na ñaar rakka kon sama jotay yépp ni lay togué manam moy damay samp sama baram bi li dafa tang benga ba kon bu boba damay tok sama damay tok ci sama tank bi sama tank ndey chamoon bi samp sama tank ndey jor bi lolou numay meunti julle non lay def bamou dess ne su julli bi uppe ñaar rakka manam moy timis wala ge bu boba tolo gay bu mujju bi ci lay toje ni ci lay sampe ci lay toje ni wallahu ta'ala ala def ci dafa tang holo baano après man lolou tamit wolof rek la gis mu koy def manam japp bo fa yekuti baram bi nan ni vraiment man voilà buma genné fof rek dootuma gisat ku koy def manam Voilà, en fait hadith Sayyidina Omar bi radiyallahu ta'ala anhu mom mo jangale lolu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne kep ko xamantene da nga julli da nga japp ne kep ko xamantene da nga japp ba pare ba nga pare nga wax ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mune dan ko ubil bunti aljana yi jurom ñek yi bu ko neex mu dugg ci mais nga wax rek la wax waxul nga yekiti sa baram nga ci yoy waxuko ba pare ci riwaya bu neex sunan imam at-tirmidhi rahimahullah mu yok ci ne allahumma ja'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin bo dafa am ay xew xew fofu mais dafa am lu xew fofu la di fi le ko am lu muy laaj fi la koy laaj wa seug bi ñu ngi leen di siar wax sul na lu fi la wa manam lolu amna riwaya bu nek sunan imam at-tirmidhi rahmahullah bo xamantene yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa te yok ne allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin riwaya bobu tam werna manam version hadith bobu werna waye bi nga xamantene mom mo werut moy bi ci yok ne waj'alni min ibadika salihin bobu werut voilà kon bobu ku japp bo pare dang koy wax rek lolou mom dang koy wax lañ wax ala ama comme niko ñun wolof yi ñu koy def yekiti baram de yoolu bokku ci wala wallahi ta'ala muhammad budé jeexna mëna ñu ha wa wa kon lu talal baram ban ban vantala waaw waaw limi jariñ moy liñi bu fekkene da may dama bu kan ci bu makoy talal kan mo fek buñ koy talal ci julli bi waaw ci bir julli bi d'accord moy sumay taya wala yoyu ma talal ko lolou limi jariñ moy dawi tax ma top ma roy li yent bi sallallahu alayhi wasallam def manam yent bi sallallahu alayhi wasallam ni la ko defé ni la ko jangalé te mom mo ne nañ julli comme ni nga xamne non lañu julé manam sallu kamara aytu momi usalli julli len comme ni ngeen ma gisé may julé bu boba ñun ñu daal koy top ndox ci loolu loolu lay jari manam top yentibi sallallahu alayhi wasallam ci lu ne mo gën lu ne loolu mom mo upp jariñ yépp wa bu boba loolu lay jariñ wallahu ta'ala sallallahu alayhi wa mangay benen ki ci benen question ci affaire jawatu kamal affaire nga la décompléter bëpp jëf mais do mbugu xam ndax jëf sunna wala jëf wa bëpp jëf bo xamantene def nga ko paré mais farata ak sunna lepp rek lepp lo xamantene jëf nga ko té nga yaakar né téwlu gi patar manké na wala bok xeyna dem ci joom no wala et cetera wala no xamantene manam té lool mom moy su fekkante né affaire bi am atté bo xam dana la ni lañ koy motalé comme par exemple tay buma day julli may xalat ndax joom na ci bir julli gi wala dé koku amna ay atté bopam moy ay khabla salam ak ba'da salam loolu amna ay atté bopam yoy mom dama koy def té bu boba suma ko défé ba paré manam mën na def ñetti jawharatul kamal ngir mu jagn dam gi c'est à dire mu jagn mu réparer li nga xamantene mom moy ñaka tewlu gi distraction bi et cetera ak yu mel non bu wa da koy réparer jawharatul kamal lool mom motax mu graw ci bu ñetti jawharatul kamal yoy graw mais même ginnaw julli ben salat fatihi tamit non la mel mu julle ba paré tari ben salat fatihi da koy réparer lepp lu ci yakone da koy défarat mais lolou moy lima djoum xam nga lolou buñ ko waxe motax xam nga ay worof lañ il faut ñu wax ju leer manam lolou tektele wul ne mën na djulle numa neex so paré tare sama saat faat tekkul lolou voilà c'est bobu la ko indi pour mu leer parce que nit mën na top ni na bon da façon da yakam ni baye tire deux voilà après na tari salat faaxé dédé du lolou après wala dina tari jawat kamal dedet lool voilà limi réparer moy yenn manquement yi nga xamantene dafa genn ciobore doomu adama dafa genn manu doomu adama parce que nit tamit lu mu tewul ñu ci upp ci nit ñi moy sans masque yépp day am ben moment dañuy manquer tewlu ci julli gi wala dañuy manquer niñu wara défaré affaire bi wala et cetera yoy nak lay réparer yoy lay défar yoy lay motal voilà. Dernière question. Je me donne la tiwalu sunnah. Comme un tel salam, vous me donnez que les boîtiers vont dépasser le jour. Wala manabi hadith bobu wala dafa ne yantibi sallalahu alayhi wasallam le fait que muy wax ne liñu wara sol warul dépasser do jori manam ma tahtal ka'bayn min al-izari fa huwa fi an-nar comme wala fa fi an-nar comme niko hadith bi waxe yentibi sallalahu alayhi wasallam ne lepp lo xamantene dafa nek souf dojor manam dojor moy cheville lepp lu nek ci ronu dojor yi ci lambay moy ñom niñ dan solo moy dañ dan sol xéetu genre seur lay don han terax lay moy terax voilà mune lolu moy gis nga ñi di makka ñu nek makka manam ñi aji liñu sol nonu manam nga dañuy sol ben affaire ci kaw mu melni genre sur ci loloy lambay moy li fete ci souf mune lepp lo xamantene dafa fete ci souf nak ci lola sawara ko mom manam mu nek xetu zajru manam xetu jajj yow buñu fonto togal dal classe deng deng lolu legui lolu yent bi wax sallallahu alaihi wasallam lolu hadith bu weer mu sahih imam al-bukhari rahimahullah hadith sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala bimu ko poser question bi tam mi ci sahih imam al-bukhari rahimahullah lan la ko laaj dof ni ko bimu waxe lolu mu ne ko mande damay di def sama ben toubay bi sama ben toubay bi déjà le fait que mune sama ben toubay bi lolou day tekkere ne yamul rek ci lambayou kessé mune ko tank bi ben tank bi day di wacc day boubou day wacc ma diko jotaliko ma diko jotali manam ata darakuhu may def tout pour diko dabatal yeenti bi sallalahu alayhi wasallam bako sayyidina abubakar waxe la radhiyallahu anhu munako yaw de defoko ngir reuy yaw defoko ngir reuy lolou dañ ci xame benen bir bi moy ne ki nga xamantene moy ne kon hadith bi dafa am ñaari mana dafa am mana bi nga xamantene mom moy mana wu yiri bi ci bopom nimu wara tollu waye dafa am benen mana moy fond bi c'est à dire que tay bu fekenteene limay sol demul ci isa manam ki watul ba upp do jor manam dudu parce que xam nga yor sol yiri buy bubu di ngand di ki ngi xecc lolu ay sénégalais lañ xam nañ ne parfois mën na bok ci xéetu woné kilifteuf woné kétu magay et cetera lolou dañ koy gis han voilà voilà buñu def yeen voilà han exactement pour woné prestige lolou yentibi sallalahu alayhi wasallam lolou lay téré donc déjà dañ ci comprendre que ni bëpp yiri bu nit ci sol bo xamantene prestige bobu la ci wut rek lolou nonou na xamne duguna ci euh tuk tekku bobu yenenbi sallallahu alayhi wasallam tekku ko lolou nak parfois aju wowul kon muy nek lu ngand manam aju wowul muy nek luy wacc di bubu manam tay kuy sol yere di ngand ngand lu ci bir nit ñi rek di len doser di wone ne man marque sangam lay sol rek lolou dong di da dugg ci bir lolou rek day da dugg ci bir ndax objectif bi mom motax légi nak mu dess yéré bi ci jëmmé bopam le fait que sayyidna abubakar radiyallahu ta'ala wax ko né ko man ben sama ben toubé bi day di wadda manam kon duñu gis né sayyidna abubakar radiyallahu ta'ala manam nekul né ñaari toubé yépp ñoy wadda ñaari tank toubé yi ñoy wadda mais ben bi mo koy def mu koy jima dabatal ce qui fait que mom éviter na en même temps mu wacc do jori moto yenn sa salma jox ko ngant bobu manam moy ko xamantene wala ni ki mom bugu ko neexu ko mais affaire bi mo wacc mo melni mo nangam mi ngi def effort et cetera ko lañuy meuna wax ne ki exonerer lañ ko mbir mi manam ki bakar bi duguñu mais ki xamantene moko tay bi mi ngi xotilu yere bo xamne mom leer da ko ni affaire bi bu ko solé day wacc bi mi jënd tuba yi mom ci jëmmé bopum xol nako d'ailleurs sax bu xawé ki sax mom mokoy wacce pour tak ko ci souf manam bu ko defé muy mu meuna bubu mu meuna diré ko wala mu meuna wacc kibi dojor bi koku ce que ne ko ci da duggu ci koku duggul ci ngant bobu ci duggu ci ngant bi moy ki nga xamantene mom moy manam def na effort pour affaire bi baña yegg fofu pour affaire baña yegg fofu lool nak luma tabay xel la lolu mata baye xel la da ngay gis leg suñu yere yi suñu tuba yi niñ leen di ñewé masala leer da ngay gis manam mu nek lo xamné le pire moy en fait su fa contene sax da na mëna nek ci ndigul yi ci manam manam descend da manam descend quoi am ben descente après ci souf mu wad sax wat sax ñu né waw ñu né ak li dé ni la mel nangam nangam après nga ku bëgg wo nga wo ku bëgg lem lem ku bëgg ki nangam waye le pire moy manam ci kaw da dul jot manam ci kaw dede da dul jot manam lool moy watel tubey di quoi mel ni prisonnier américain bob yalla nang yalla sam mais lolou luma tabay xel la manam moy ne kon affaire bobu nonou dafa nek lo xamne dafa global lolou dafa global lolou mom motax borom xam xam rahmatullah am donte woute nañ manam woute nañ nak ci ne ndax sol lo xamantene de manière générale rek dafa wacc ba gëna fété do jori dafa haram wala haramul lolou woute nañ ci waye liñ woutel wul nak mom moy ne ndax li mom mo gën wala gënul lolou mom mom sik nekul ci ne sol lo xamne ba bare ba nga du genn ci woute bobu lol moy li war te lol moy kep ko xamne da nga top manam ab talibi la manam da nga top yoonu yalla lol dafa bok ci li nga xamne lol nga wara baye xel manam moy bu woro xoxawi rahmatullahi woute ci dara ni nan haram nak ni nan haram nga baye lol moy li nga xamne mom moy li jaar waye mo gën nan way agaay woute nañ ci ñeena ñeena haram nak ñeena ñeena haram manam di jëm wu tout temps ay porte de sortie yo xamantene yu doy wara te yi ci upp boko xolé da fay dugale ci benen problème moy li ñu tuddé at-tashabbuh bil kufar moy di nuru nuru lu yéfir parce que bo xolé yo yenn façon yi du a lay julit ñi du seen doxalin bi sol luy wacc jour di bu boga ki yoyu voilà soit suñu mam cedda yi la wala yenen mam gol way wala Allah deul jigen ni duguñu ci atté bob lolou goor ñi rek la atté jigen ni budé jigen ni sax d'ailleurs contraire bi la atté jigen ni contraire bi la lolou mom motax sayyidat ummu salama radiyallahu ta'ala anha né yentou bi sallallahu alayhi wasallam wa man li di bubu sama yéré nan lay def ak mom sumay dox ci bu fekkante na day ramasser day laalale ay sobé mune ko mune yutahhiruha ma ba'daha manam limu rombu après ci ginnaw bi lolou mo koy labal manam su solo yere bi mu wacc nonou ci souf jam lolou du problème parce que après su rombé ci sobé bu ko lalé su dematé rombu souf ci ci bopam mo koy labalat ci ginnaw non ko lan ñu indi ne Voilà, moi je suis un peu plus de temps. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. lolu masala la bo xamantene dafa yo la lay pinir yo ay yo sama bokk mayri dañ lay indi problème da voilà lolu masala la bo xamantene borom xam xam tamit rahmoullah dañ ci wouté ci ben question moy lan moy awray goor fan la yom ndax awray goor ci julli ndax par exemple pot ci awra la bokk wala det ndax poj ci awra la bokk wala det ñu upp nak ci borom ko xam rahmala te ñu fuk haa maliki rahmala lool lañ wax moy ne awray goor manam poj ci la bokk moy ne poj la bokk ci awray ce qui fait que nit ki budé julli su pojami dé feñ manam bu génné julli gi lool da koy daal yaq su dé moko tay kon lool tamit manam luma ta baye xel la donto borokho xol rahmatullah am dencé wouté ndax hadith sayyidat aisha bi radhiyallahu ta'ala na bi mi nek bi nek sahih imam muslim rahmatullah bi wax ci affaireu non du xalé kessé voilà légui ndax hadith bob mom motax manam moy bi mi wax nan sayyidna omar sayyidna bakkar dafa feug sayyidna omar da daam bi bi sidina usman niwe fek yentou salama poj doon feñ ci la jugge defar wat daal ni lu téré man bi ko sayyidat aisha radhiyallahu anha laje lutax mo ne lu téré may rus ko xamne malaaka yi sax dañ ko rus man ma am kersa ci ko xamne malaaka sax dañu am kersa ci mo muy sayyidina usman radhiyallahu voilà lool mo motax manam ñuy gis ne bu doon ne poj ci ci awray la bok kon yentou sallam du ko bayyi non waye lolou batay ala kulli hal li nga xamantene mom moy li geuna mandu moy ne nit ki buy julli mu fexé ba manam yoy yep duñu fen amana lolou mom moy li geuna sammu tam moy li geuna sammu te comme fu xaw maliki rahmalahullah ni ñu faral def mom moy ne ihtiyat dafa bok ci sen moy sammu dafa bok ci sen qaida sen règle yi nga xamantene mom lañuy atté wallahu ta'ala a'lam aw boudé ci na ñu yam inshallah bu ko defé ñu mëna waaw la dégg ni dama sénégal pour dañu ñëwé suñu julli ñu souhaité ñu bax na ci waaw waay comme da ñu ñu ñu su écoles ci chevet ci dess waaw en fait c'est là que lool la manam digënté manam oumi manam lolou mom moy djul en fait yere bi gën ci yere moy bi nga xamantene dafa nek ci genn walu dafa tollu ci genn walu yeli lolou mo gën moy bi tollu ci genn walu yeli yentibi sallallahu alayhi wasallam non la don solo a det men man photo yima gis yu seydou hal mari ñom seigne touba yoy yere yoy la ñam wa manam pour dama deg gu ne yoy la ibadu yi dikim wala manam lu ci buntu bobu la ko tonto deeng nga manam kemi lolu yentibi sallallahu alayhi wasallam non la don solo yentibi non la don solo salam lolu tamit lañ gis wala manam keni lolu mom mo gën ci yiri parce que yentibi sallallahu alayhi wasallam lu no def mo gën dum dul won def mais buntu bobu batay buntu ki la adala manam dañ nan buntu la bo xamne dafa dugg ci coutume yi manam munuñu ko jël manam tout parfois société bi manam nit ñi ak sen culture sen coutume day waral ne sen yere duñu faral di tollu fofu lo tax mu bari ci borom xam xam rahmatullah yu wax ne lool non izar la concerner c'est-à-dire moy lambay lambay moy tollu fof parce que lambay su gëné guddul lolu rek par exemple nit ki du mëna waxu du mëna daw du mëna yu bari dootu ko mëna ci budé lambay la donc ce qui fait que mu tollu nonu ci mu gëna waccu lolu alors que tay par exemple budé nit ki dafa sol pantalon mu na gëna waccu lolu waye ala kulli hal na nek ci digënté manam na wessu omi té bu mu passé do jori lolu mom moy li nga xamantene mom mo c'est sûr que kuko def def nga lo xamne de point na sunna te def nga lo xamne borox xob yeb d'accord nañ ci ne non la wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.